سورۃ الیاسین مکی سورۃ ده بما کسبو یو معنی بل موکي کانی ولی الله خلق بما کسبو پس سزا د خپل عمل اوس نو نه به پریشه بشاد دی باندې اس قسمه زندہ سر دا معنی لیکل